agencja Enwera Hodży? Tak, halo. Proszę czekać, będzie rozmowa. Zamiejscowa, łączy. Czy tu radio? Przepraszam, czy tu radio? Proszę pana, naród męczycie tymi audycjami. Proszę pana, ja podatki płacę. Proszę pana, ja wymagam trochę kultury i szacunku. No, proszę pana, to obraża moją inteligencję. Dziękujemy za tę cenną opinię w naszej ankiecie Środki Masowego Przekazu w Służbie Bezpieczeństwa. Zgodnie z życzeniem zwalniamy tempo. Czas na radio z ludzką twarzą. Gra i trombi zespół kombi.